Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Popoy, may mga tao talagang nakatakdang dumating sa buhay natin na babago sa atin. Magandang tanghali sa iyo, Popoy, at sa buong staff ng Dear M.O.R. Ako nga pala si Elaine, 27 years old, taga Mikawayan City sa Bulacan. Isa akong bank manager sa isang bangko dito sa BGC. Dati ay tinatsagak pa ang pagbiyahe, papasok ng trabaho at pag-uwi. Pero noong nagka-pandemic, ay nagdesisyon na nga akong kumuha ng sarili kong condo space para makaiwas na rin sa hassle. Popoy, it's been months noong huli akong nakauwi sa amin. Kahit noong mga panahong maluwag na at pwede na akong bumiyahe pa Bulacan, ay sinadya ko pa rin hindi na umuwi dahil ayokong magbaka sakali. Hindi ko kasi alam kung baka pag-uwi ko ay may bitbit na pala akong virus. Kaya ito ako ngayon, sinusubukang mamuhay ng mag-isa. Popoy, bago ang pandemya, ay galing ako sa isang hindi kagandahang breakup. Masaya ako sa piling ng aking dating girlfriend na si Francine. Sa lumipas na 6 na taon ay wala akong maalalang kahit na anong awayan o hindi pagkakaintindihan na hindi namin nagagawan ng solusyon. Kahit ilang balakid ang dinaanan namin ay naging matatag kami ni Francine. Popoy, nag-propose pa nga ako sa kanya. At sa sobrang pagmamahal ko kay Francine, ay ayaw ko na siyang pakawalan pa. Popoy, she said yes. Punong-puno ako ng saya at ligaya noon, Popoy. Hindi mabilang kung ilang beses akong napapangiti. Dahil naiisip ko na malapit nang maging isa ang puso namin ni Francine. Magiging asawa ko na siya. Yan ang madalas kong sinasabi sa aking sarili. Maayos naman ang lahat. Inaasikaso na namin ang lahat ng dapat gawin para sa aming pagpapakasal. Pero Popoy, sadyang mapaglaro ang kapalaran sa akin. Kinailangan pumunta ni Francine sa Amerika para makasama ang mga magulang niya. Usapan naman namin ni Francine ay after maayos ang papers o ang papers ko ay susunod na ako sa kanya sa Amerika at doon na nga kami magpapakasal. Popoy, lumipas ang halos 1 taon ay nalaman ko na lamang na may nakilala na palang iba si Francine sa US at hindi na nga matutuloy pa ang pinaplano naming kasal. Devastated ako, Popoy. Parang ang bilis kasi magbago ng isip at puso ng tao. Hindi ako makapaniwala. Parang hindi talaga totoo. Parang sa mga pelikula ko lang napapanood yung ganoong klase ng eksena. Popoy, imbis na makasama ko si Francine, ay iba ang kanyang piniling samahan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Matagal ang naging recovery period ko, Popoy, nang dahil sa nangyari sa amin ni Francine. Hindi madaling i-let go ang mga taon na magkasama kami. Sa sobrang lungkot ko ay ina-isolate ko ang sarili ko sa mga taong mahalaga sa akin. Mas ginusto ko pa kasi na malunod sa lungkot kaysa ang ipakita ang pagmamukha ko sa kanila. Hiyang-hiya talaga ako sa nangyari. Popoy, hindi ko mahabol si Francine. Natural, nasa Amerika na siya. Ano pang ahabulin ko? Papaano? Sa isip-isip ko, ay magsasayang lang ako ng perang pamasahe para bawiin ang taong iniwanan naman na ako sa ere. Napuno ako ng bitterness, Popoy. Kahit ilang buwan na ang lumipas, ay hirap na hirap akong makarecover. Tulad nga ng nasabi ko kanina, may taong dumating sa buhay ko na bumago sa lahat. Popoy, nakilala ko si Hillary sa isang social dating media app o social dating app. Pinapatry kasi sa akin ang kaibigan ko na makipag-socialize kahit na meron ngang lockdown. Naaliw naman ako, Popoy. Nakakawala ng pagkabagot ang pag-swipe-swipe sa mga taong potentially ay makakamatch mo. At dito ko nga nakamatch si Hillary. Nagsimula kaming mag-usap through the app and eventually ay naging komportable na kami sa isa't isa. At nahingi ko na nga ang social media details niya. Araw-araw kaming mag-chat ni Hillary. Masaya kasi siyang kausap, Popoy. Ang aming small talks ay nauwi na nga sa fling. At okay lang naman ako dito. Hindi pa kasi ako handa na pumasok sa isa na namang commitment. At open din naman si Hillary tungkol dito. Hanggang sa hindi ko na nga namamalayan, Popoy, ay unti-unti na rin palang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Noong una talaga ay quarantine lamang ang habol ko. Pampalipas oras. Pero Popoy, hindi na ako nakakatulog pagka hindi ko nakakausap si Hillary. Siya ang source of happiness ko. Ayaw ko lang maramdaman niya na ginagamit ko lang siya para mawala ang lungkot ko. Popoy, ano ba ang dapat kong gawin? Dapat ko pa bang ituloy itong ginagawa namin ni Hillary? Popoy, alam kong sa paningin ng iba ay hindi ko pa talaga kilala ng lupusan ang taong kachat ko. Kaya nga ba napapaisip ako kung dapat bang gawin na namin ang next step at makipagtagpo na nga sa kanya once and for all. Popoy, ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay mabigyan mo ako ng payo. Maraming salamat and I do wish for the best para sa inyong nagtataguyod at nagpapatuloy ng Dear MOR. Alam kong makakabangon din kayo. Hanggang dito na lamang, Popoy, at more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Alain. Anyari naman doon, kawawa naman itong si Aline. Kaya napapatanong siya sa atin ngayon, Aline ba ang dapat niyang gawin nitong si Aline? Diba? At mahirap yun ha, yung antagal-tagal mo nang hinintay na kayo ay magpapakasal na lang. O literally, kasal na lamang ang kulang pero nagkaroon ng change of heart. Pero gusto ko lang rin tanungin, Aline, ano, bago siguro kami sumagot ng mga kapamilya natin, well, natural, hindi ka rin naman makakasagot agad-agad. Unless bigla kang mag-message sa amin, ano? Paalam nyo nga sa akin kung mag-message agad itong si Aline sa ating private message as follow-up, ano? Dito sa kwento niya. Inalam mo ba kung totoo bang may karelasyon na at talagang itinigil na ang pagpaplano niyong pagpapakasal? Kasi ako naman, naiisip ko lang, ano, magandang alamin mo muna kasi hindi mo sinabi sa amin kung nakapag-usap ba kayo nitong si Francine ng maayos na magpaalamanan man lang ng maayos. Kasi parang it's an open-ended love story yung nangyari. At hindi naman siya mag-boyfriend, mag-girlfriend lang na basta nagkaroon na lamang ng panibagong love interest. Hindi, meron na kayong planong pagpapakasal. Ilang taon na rin ang inyong pinuno dito sa Pilipinas nung magkasama pa rin kayo. Diba? Siguro marapat lang ano, na kahit papaano ay mangulit. Pero kung talagang final na, diba? Nagkausap kayo, Alain, at malinaw na hindi ka na mahal, Diba? At hindi ka na pwedeng balikan nitong si Francine. Malinaw na malinaw na yun. Eh tama yan. Unti-unti mo nang tanggapin ang mga pangyayari. Kasi ang hirap na pumasok sa isang panibagong commitment. Alam mo, lahat ng bago, lahat ng lalo na kapag may bago kang kakilala at galing ka sa breakup, parang meron tong ano eh, no? Merong ray of hope. Oo, nagpapakita yan ng konting pag-asa at nakakapagpasaya sa atin, which naturally would excite us. Diba? I-excite tayo niya nung feeling na yan, nagiging masaya ka ulit. Merong nagtatanong sa'yo, kumain ka na ba? Kumusta ang umaga mo? Kumusta ba ang trabaho mo? Ganyan, nakaka-excite yan, nakakakilig. Oo, pero alamin mo muna ng malinaw, ano? O, alamin muna ng malinaw, ano ba ang nangyari dito kay Francine? Ayan, pero meron nga kasi, meron akong sabi ni Mark, kasi naman nakapunta lang ng US at nakakilala ng gwapong foreigner, ayaw na agad ng jowang Pinoy. May mga ganyan. Hindi natin sinasabing yung mga pumupunta doon sa US o sa ibang mga bansa, ano, eh kumbaga parang dito, ang hard to get mo, 'di ba, sa kapwa mo Pinoy. Pero pagkadating sa ibang lahi, parang saludong-saludo tayo, which is parang may colonial mentality or yung parang inferior ang tingin natin sa ating mga sarili at talagang kumbaga mas supreme ang o superior ang supreme. Saan galing 'yun? Yeah, mas superior ang tingin natin sa ibang bansa just because mas mataas ang halaga ng kanilang dolyar kaysa sa ating piso, 'di ba? Wag naman. Oo, magkaroon naman din tayo ng respeto doon sa taon, sa pinagsamahan at lalong-lalo na nga doon sa pagmamahalan sa iniwan natin dito. Na linawin nyo naman na tapos na ba talaga tayo? Kung tapos na, tapos na. Diba? Hindi yung bigla na lamang kayong mawawala na parang bula. Sige na, wala na akong pakialam dyan. Wala naman na akong planong bumalik ng Pilipinas. Okay na yun. Alam niya na yun. Magigets niya na yun. Yes, magigets na ng tao yun. Pero iba pa rin yung pagsasabi ng goodbye. At least alam na na goodbye. Wala nang hinihintay. Diba? Kapag ka goodbye na, that's goodbye. Diba? Obviously. Ayan, pero kapag ka hinayaan mo, lalo na meron kayong pangakuan ng pagpapakasal, at kumbagay, pararamdam mo na lang na ayoko na nga. Diba? Ayoko na nga. Oo, hindi na nga ako sumasagot sa mga ano mo, ganyan. Or, pwede rin na maging malinaw dito kay Elaine, ano? Kasi meron din naman na hindi naman sa sinasabi natin na sa mga magulang. Halimbawa, kasi ang pinunta ni Francine ay yung mga magulang. Inalam mo ba na baka ipinipilit na i-partner itong siya Francine sa ibang lalaki doon? Diba? Sa ibang pwedeng maging asawa dahil sa tingin niya mas magiging maganda ang buhay doon. Diba? What's Francine's decision? Yun. Yun yung mga dapat mong sagutin sa ngayon. Ngayon, kung nasagot na pala yun, eh pag-usapan na natin itong kasunod mong na-meet. Hindi pa pala na-meet, ano? Naka-match sa isang dating app. Okay? Na ang dami-dami ngayon mga dating app, ano? Mga kapamilya. Yan, and I must say, ayan, sumilip din ako. Oh, sumilip din ako sa dating app na yan. Nung pang panahon din ni, panahon pa ni nasirang partner ko, si baby girl Yasmin. O dahil sinabi niya naman talaga, nakikipag-ano rin ako, naghahanap din ako ng Joes, no? Gusto ko makamove on. Isa yan sa mga sinabi niya. So sabi ko, ba't paano ba ginagawa yan? Ayan, magsiswipe ka lang, swipe left, swipe right, ganyan. O yung iba-iba yung style, eh, no? Ayan, pusuan mo, ekisan mo, ayan, tapos yung iba, kung ano-ano. Ayan, kung ano-anong mga style, di ba, sa mga dating app. Pero marami yan, ha? O maraming not one in particular. Baka sabihin, nagpo-promote tayo dito ng dating app pa eh. Aba, eh pero pwede rin naman po yan. Oo, yung legitimacy nga lang. O, nung kausap mo, nung ka-chat mo. Dahil nung sumilip ako, edi nakipag-chat-chat din ako. Meron nga ilan ng mga nakakilala sa akin. Sabi, bakit daw ako nandun? Bakit ganyan? Sabi ko, hindi, syempre, I should know what I'm talking about. Oo, ano ba ang meron dito? Ano ba ang pinag-uusapan nyo rito? di ba, sa mga dating app na to, ganyan, ano, yung ilan nakakilala sa akin doon sa app na yon. Tapos, tinitingnan ko lang yung mga profile ng mga tao na nandun. Sabi ko, ang dami pala mga ano, Pilipinong Inglesero, Inglesera. Oo. Ayan, lalo na mga Inglesera. Oh, kasi parang ang hinahanap ko syempre yung kamatch, parang mga babae. Ganyan. Sabi ko, Englisher. Ayan, tapos, kukumustahin mo. Hi, hello. Ganyan. Tapos, pagka sumagot, magme-message ka ng English, parang di na makabuo ng isang English, pero doon sa parang profile niya, napaka-linis ng pagkaka-English. Yung pala, pwede rin palang i-ano ron, ano? I-copy-paste kung saan man na-copya yun. yung mga ganyan. Para may mga no to ONS, ganyan. No to ONS, no to FUBU, no to FWB, ganyan. May mga makikita kang ganun. Tapos meron pa yung mga HMU. Ayan, sabi ko, ano pong ibig sabihin ng HMU? Ayan, hit me up. Oh, hit me up pala yung ibig sabihin nun. Akala ko, book me up. Oo, pwede ka palang ano, no? Pwede ka palang hook up, ganyan. No to hook ups, yan, may mga ganyan. Single mom, yun yung mga pwedeng ilagay doon. Ayan, kaya naman, ano, no, nakakatuwa. Pero, sabi ko nga, mga pictures lang naman makikita mo roon. Diba? Hindi naman yata pwede mag, yung mga recent pictures, mag-send ka ng ganyan, ano. Pero dun sa tinatanong mo, okay na bang puntahan yung next step, okay, yung meet up na. Ayan, kasi magkaano na kayo, no, magka-match kayo, magka-chat na kayo, eh sabi mo para na in love ka na, eh yun ngang ano eh, love at first sight. Ang hirap pa i-explain, 'di ba? Ang hirap paniwalaan din nung love at first sight. Eh lalo naman na yung love at first chat. Diba? Mas mahirap naman yun. O, dito kay Hillary. Ayan, at kay Aline. Eh, mas maganda. O, kung. O, sa panahon kasi ngayon. O, sa panahon ngayon. Eh, unang-una, mahirap talaga makipagkita. Mahirap pa rin lumabas. Diba, lalabas ka lang talaga kapag kailangan mong may bilhin sa grocery. Kapag kailangan bumili ng pagkain, ng damit mo, o ng mga iba mo pang mga necessities, ano? O mga kailangan mo para mabuhay, yun na muna ang atupagin mo. Pero yung pakikipag-meet up, siguro hindi muna. Pero, sabi mo nga, naibigay na rin naman sa iyo mga social media accounts nitong si Hillary. Ayan, so I think yun yung next step na na-achieve mo. Diba? Dahil meron siyang social media. Ayan, siguro may Facebook, siguro may Instagram. O alam mo na legit siya. Pero, diba, personally, hindi pa rin natin alam. Kasi ang dali-dali lang na mag-grab ng picture, ilagay doon, ayan, tapos makikipag-chat sa'yo, making you think na ito yung ka-chat mo, ganito siya kaganda, ganyan. Yung pala, ibang tao yun. Diba? Na malalaman mo lang kapag ka makikipag-meet na sa'yo. Or, hindi pala makikipag-meet talaga sa'yo. Alam mo, yung pinapasakay ka lang. Kasi, alam mo, Elaine, nasa vulnerable ano ka ngayon, ano? Napaka-fragile ng puso mo. Kumbaga, nabasag eh. Nawasak yan. Kawawasak lang sa pagkawala ni Francine na ipinagpalit ka ng ganun-ganun na lang sa ibang lalaki, sa ibang bansa. Ayan, pero wag na lamang natin siyang husgahan. Minahal mo yun eh. Minahal mo yung babaeng yun. Pero ang importante rito ay nasaktan ka. Ayan. And you should take care of your heart. Diba? Kung sakasakali na nai-in love ka na dito kay Hillary. 'Di ba? Kung papaano kayo magkikita, siguro kapag ka-safe na. Unang-una kapag ka-safe na sa pandemic. Hindi ko sinasabi na para sa inyong dalawa 'yan, ano? Para sa inyong dalawa kasi kung magkikita lang kayo kahit nga sa mga malls, kahit sa ano, hindi natin ini-encourage na yung mag-aasawa, yung magjojowa, magkakaakbay na, magkaka-holding hands, hindi nga natin i-encourage yun eh. Social distancing pa rin kapag ka nasa public place tayo eh. Saan ba kayo magkikita? Sa public place? O sa private place mo? Diba? Meron ka ng papapasukin mo ba ang ibang tao sa lugar mo na galing sa ibang lugar na hindi natin alam? Diba? Sa panahon ngayon, hindi naman sa sinasabi na wag muna. Pero ikaw, if you take the necessary precautions at mag-meet kayo, siguro doon sa safe na lugar, unang-una. Oo, yung safe sa masasamang loob at safe doon sa virus na kumakalat ngayon. Oh, dahil mahirap na ikaw ay madagdagan lamang yung problema. Diba? Yung pagiging heartbroken mo ay madagdagan lamang kung sakasakaling mag-meet kayo tapos magkasakit ka pa o magkasakit pa siya, problema mo pa, cargo de consensya mo pa yun. Ayan, pero okay lang rin naman para sa akin just so malaman mo na totoong tao siya, 'di ba? Na legit siya. Oh, na oo, totoo ito at siya rin ganun din sa'yo na totoo akong humaharap sa iyo. Ayan, tapos ituloy ulit natin sa pagcha-chat muna. For the meantime, ang ating ligawan kung if I decide to make ligaw na ano, 'di ba, Aline? Ganun 'yun. Oh, siguro isang beses. Ba makipagkita ka para lang malaman na totoo siyang tao na hindi nagagagrab lang ng mga pictures ng kung sino-sino at ipinopost sa kanya mga social media accounts. Dahil meron din mga faker talaga, ano? Merong mga hindi naman totoo. Ayan. And guard your heart. Huwag ka muna mag-invest ngayon. Dahil ang tao, minsan iba sa chat, minsan iba na in person. Hindi nga natin alam, meron nga nagsasabi din, yung pinsan ko, ko naman talaga yung kachat mo. O, kasi hindi naman talaga ako. O, siya yung, kumbaga, pinasakay ka. Alam mo yun, may mga kwentong ganun eh. Yung kaibigan kong makulit yan, yun yung nakakachat sa'yo, pinilit lang niya makipag-meet up na. Ayan, tapos, o tayo na raw ang bahala kung ipagpapatuloy pa natin ito. Ganyan. O, mahirap pa. Huwag ka munang ma-inlove ng husto. Huwag kang mahulog ng husto muna, ano, Aline, at sa mga katulad ni Aline, sa isang katulad ni Hillary. Ayan. Ito yung oras na pwede ka muna mag-doubt. Oo, nasa yun yung social media accounts. Kahit pa na-update yan araw-araw, hindi natin alam. Diba? Mas maganda pa rin na magkaharap kayo, na makapag-usap ng personal, diba? At malaman natin, bago ka mag-invest ng malaki. Kahit naman sa business, 'di ba? Mag-i-invest ka ng malaking pera, na hindi birong pera, pero gusto mo muna makita yung produkto. Kahit sabi pagka sinabing sige, de-deliver ko sa iyo, tapos milyones ang halaga. Sige, saan pa yung I need proof. I need proof. 'Di ba ganun 'yon na may papel ka, legit na seller ka, ganun 'yon eh. Hindi ka basta maglalagay, sige, ito na 1,000,000, bigay mo sa akin sa ano yung ano ha, yung verbalan lang. Mahirap yun, baka takbuhan ka, baka lukohin ka lang. Mahirap din kapag ka nag-invest ka ng pagmamahal sa isang taong hindi naman pala talaga nag-exist. Or pinaglalaruan ka lang. Or katulad mo, sabi mo ikaw na bubore ka lang at gusto mo lang ng mapaglilibangan habang quarantine season sa ngayon. Pero baka yung iba-iba lang iba rin yung gusto. Oo nga, gusto lang nila mapaglilipangan at mapagtitripan, 'di ba? Pinaglalaruan lang. 'Di ba? Huwag ka ma-in love doon sa mga make believe. Kaya kung makikipag-meet siguro once, wag mo na madalas. Ayan, just so malaman mo. Okay, na sigurado at totoong tao yung kinakausap mo. Diba? Makiharap ka ng totoo ka at ganun din siya. Malay mo naman. Oo, at siya na nga yung magliligtas sa'yo, no? Dun sa pagkawasak ng puso mo. Pero meron bang assurance na hindi ka na masasaktan nung katulad kay Francine? Wala. Wala rin assurance. Napapasaya ka niya ngayon. Remember, the first time na pumasok sa buhay mo si Francine, di ba masaya? Lahat na nag-uumpisa ay masaya, may kilig, may excitement, gusto mong laging kasama, gusto mong laging nandyan, gusto mong laging nakikita, lahat yan. Sa umpisa, yes, pero nasa desisyon mo kung pababayaan mo bang mangyari yung katulad dati. Ayan, pababayaan mo bang maloko ka ulit? Nasa sa inyo yan. Nasa pagpapatakbo nyo ng relationship nyo ng dalawa yan. Ayan, so, may nagtatanong dito. So, Popoy, naniniwala ka ba sa love at first shot? No. Hindi ako naniniwala sa love at first shot. I mean, the first shot, di ba ganyan? I need proof. Di ba? Sabi nga, sabi natin, ano? sa buhay, kailangan nating maging sigurado sa mga magiging hakbang natin. Ayan, pero huwag din naman tayo yung masyadong sigurista. O parang kailan ba nating kwento yan, yung kahapon. Diba? Yun naman, sumobra naman yung pagiging sigurista, yung ayaw magpakasal. O ito naman, kailangan ko rin maging sigurado before I invest. Diba? Yung very strong feelings, katulad ng pagmamahal. Diba? Katulad ng pagtitiwala. O, dahil sabi ko nga, galing lamang ako sa breakup, galing lang ako sa pangiiwan pala. Diba? Pangiiwan ng aking girlfriend. Ayoko naman na ito naman, mag-uumpisa pa nga lang ako, niloko na ako. Hindi pala totoong tao. Diba? O kaya naman, ano sabi ng isang kaibigan? Looking for SD. Oo, doon sa social media. Looking for SD. Sabi ko, ano yung SD? Sugar daddy pala. Oo, yung pala kailangan mo siya. Kailangan mo palang supplyan, bayaran. Oo, looking for SD. May nakalimutan mo pa yun, Popoy. Ay, di salamat. Salamat sa iyong paalala. Huwag na raw banggitin ang kanyang pangalan at baka malaman pa ng jowa niya na nag-la-love me Tinder siya. Ayan. Ayun. Oh, sige. Nako, maraming salamat. Ayan, sabi nila, Manilyn, ekis mo. Ano to? Ayan, i-ekis at i-hi mo at i-heart. Ayan, yung mga ganun daw. O, yung mga nangyayari sa mga dating apps, ano? Sampa. Ang pinaka-importante dyan, kuya, ay makipagkita ka na at siguraduhin mo na mahal mo siya. At pag oo, edi go. Huwag ka matakot masaktan. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Get ow! Etchot. Ayan. Saan pa ba? Ito pa. Magandang punto rin to. Sabi ng masakit sa puso. Popoy, maraming pamilya na ang nawasak dahil lang sa chat at call na yan. Maraming naghiwalay. Sana itigil na po yan. Actually, di ba, para malaman mo nga na legit na baka sinasabi niya lang single siya, baka meron pala siyang fake na Facebook account siya ngayon, pero single na kalagay, tapos hindi naman pala, di ba? Yun ang mga dapat mong siguraduhin. Okay. Sige. Yan, maraming salamat mga kapamilya sa inyong pagtutok na naman sa ating Wednesday edition ng Dear MOR. Huwag po kayo magsasawa at hindi rin po kami mapapagod na maghatid sa inyo ng mga magagandang kwento, 'di ba, na nagiging eye-opener sa marami sa ating mga tagapakinig, ano? And I'm quite sure na mamaya pagkatapos ng live streaming na ito, ay susubukan nyo, ando pa yata yung account ko. Uy, baka makita nyo ako doon sa kung ano man yun. O, kung saan mang dating app yun. Basta meron nga akong isang doon eh. Alam ko na nandyan pa yata eh. Uy, maghahanap. Sige, chat tayo. Ayan, chat tayo. Ayan, pwede naman yan. Pero mga kapamilya, no? Ayan, mag-iingat. Okay, mag-iingat po tayo lalo na nga sa panahon ngayon. Ayan, parating na si Bagyong Ulysses. Ngayon at signal number 3 tayo dito sa Metro Manila at sa iba pa mga lugar, ano? Ayan, and keep safe sa pandemic, keep safe sa virus, keep safe po sa mga bagyong darating pa. Sana sa mga susunod na araw, ha, ay lalo pa tayong dumami ng dumami. Keep on sharing the good vibes, keep on sharing the good news, keep on sharing ang stories ng Dear MOR araw-araw. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapo Boy.